600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 listopada, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 25,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia, że seniorzy nie zostaną bez pomocy. Prototyp elektronicznej protezy dłoni wygrał w konkursie Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. W Polsce potwierdzono prawie 25,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 4 tysiące więcej niż wczoraj, ale mniej niż pod koniec ubiegłego tygodnia. Z powodu COVID-19 zmarło 330 osób. W ciągu doby wykonano prawie 55 tysięcy testów na obecność patogenu. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwie śląskim, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. Cały czas Śląsk jest tym województwem, które znacząco najwyższą liczbę nowych przypadków. Dzisiaj to jest ponad 4200, więc bardzo dużo. Poza tym jest oczywiście Małopolska, Wielkopolska. Czekamy z niecierpliwością, czy to zmniejszenie tempa przyrostu nowych przypadków będzie miało trwały charakter. Myślę, że jutrzejsze wyniki pozwolą bardziej jednoznacznie ocenić te trendy epidemiologiczne, które w tej chwili są. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 600 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Ponad 10 tysięcy seniorów zwróciło się o pomoc w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, poinformowała minister Marlena Maląg, szefowa resortu Rodziny i Polityki Społecznej, po raz kolejny zaapelowała do osób starszych, by pozostali w domach i zapewnia, że dzięki korpusowi nie będą bez pomocy. Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów działa bardzo aktywnie. Ponad 10 tysięcy seniorów poprosiło o pomoc, a po drugiej stronie prawie tyle wolontariuszy, którzy chcą świadczyć pomoc, chcą pomagać i przede wszystkim organizacje młodzieżowe, które aktywnie włączają się. Z kolei dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych radzi, żeby zwracać uwagę, czy sprzedawca w sklepie nosi maseczkę. Jeżeli tak, to nie powinniśmy z zakupów rezygnować. Lepiej jednak, żeby osoby po 70 roku życia zakupów same nie robiły, tylko poprosiły o to wolontariuszy. Prototyp elektronicznej protezy dłoni został najlepszym studenckim projektem roku i otrzymał nagrodę Pro Juvenes w dorocznym konkursie Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Agnieszka Tkaczyk, studentka Politechniki Krakowskiej, skonstruowała projekt, który jest niedrogi, będzie dostępny dla wszystkich. Prototyp wydrukowała przy pomocy drukarki 3D, a pomysł na taki wynalazek zaczerpnęła m.in. z powieści Stanisława Lema. Mięśnie tworzą bardzo słabe potencjały elektryczne na powierzchni skóry i żeby wychwycić użyteczny sygnał, to należy użyć trzech elektrod na jeden czujnik. Czujniki zbierają sygnały EMG z mięśni przedramienia i dzięki tym sygnałom możliwe jest sterowanie całą konstrukcją. Przykleja się je po prostu na oczyszczoną skórę. Z elektronicznej protezy może korzystać każdy po amputacji dłoni, u którego mięśnie przedramienia zostały zachowane. Dysponując kilkoma czujnikami, można programować również podstawowe gesty. Transparenty z manifestacji strajk kobiet powinny być przechowywane w muzeum jako dowód hańby, powiedział w Polskim Radiu 24 profesor Wojciech Roszkowski. Historyk odniósł się do apelu Muzeum Gdańska, które zachęca do przynoszenia transparentów i flag z protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zdaniem profesora Roszkowskiego wymowa artefaktów historycznych wymaga komentarza. Powinniśmy zebrać te pamiątki, bo to jest dowód hańby. To nie jest dowód triumfu czy jakiegoś podziwu dla tych demonstracji, ale to jest dowód hańby. Myślę, że pewna część tych demonstrantów będzie się wstydzić za parę lat tego, co pod czym się podpisywali. Masowe protesty w całej Polsce trwają od 22 października i są wyrazem sprzeciwu wobec zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Głównym inicjatorem akcji protestacyjnych jest ogólnopolski strajk kobiet. W wieku 98 lat zmarł aktor Józef Para. Aktor występował m.in. w krakowskich teatrach Starym i Słowackiego. Najbardziej znany był z ról filmowych. Grał m.in. komisarza Przygodę w obrazie Juliusza Machulskiego, Wabank i Wabank 2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu i mrzawką prawie w całej Polsce. Przejaśnienia tylko na krańcach południowych. W Białymstoku 6 stopni, w Pile 7, w Warszawie, Gorzowie, Legnicy i Krośnie 8. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

mówiąc o kabarecie dzisiejszym, zapomina. Mianowicie o wątku satyry, poezji obywatelskiej, patriotycznej. On w tym najpiękniejszym okresie polskiego kabaretu, w którym udane było mi uczestniczyć, był obecny. Nienachalny może, nienamolny, ale istniejący. I chciałem zacząć od takiej piosenki, którą napisałem na festiwal zakazanej piosenki. Była często śpiewana i jeszcze częściej zdejmowana przez kabaret 60 w stanie wojennym. Jeszcze nie jeden próg przed nami, nie jedną klęskę przyjdzie znieść. Lecz trzeba dalej iść, kochani, i śmiało śpiewać własną pieśń. Mimo klimatu skacowania, wbrew złym prorokom i szydercom, idziemy w przyszłość bez wahania, bo z nami idzie pewność, że nikt nam tego nie odbierze. A co się stało, nie odstanie. Historia dziś nie na papierze, ale w umysłach ma mieszkanie. Nikt świadomości nam nie wytrze na przekór arcychytrym planom. I pamięć łatwo też nie zniknie, choćby zapomnieć nam kazano. Choćby zapomnieć nam kazano. Nie dajmy nigdy się podzielić, że ten element, a ten Żyd, choć durnie wciąż się będą śmieli, cwaniaczkom łatwiej będzie żyć, a może zgubić się wypadnie, a może zginąć, kto to wie. Lecz w błocie, glinie, tajce, bagnie, o jednym pamiętajmy, że nikt nam tego nie odbierze. A co się stało, nie odstanie. Zostaną w nas, tak jak pacierze, z dzieciństwa lat zapamiętane. Nie zgłuszą ni kaskady braw, ani podkutych stukot butów, tych paru oczywistych praw, tych kilku niezbywalnych uczuć. Nikt nam tego nie odbierze. Piosenka o pewniku to był Mariano Pania. Tak, muzyka Jerzego Woja Wojciechowskiego. A inny z takich tonów, który chciałem dzisiaj przywołać, to znany przede wszystkim jako znakomity poeta, ale przecież również i malarz, ale również znakomity kabareciarz Jonasz Kofta. I jego wiersz, który, pamiętam jak mówił, słyszę jego tembr głosu w uszach, ale niestety nie znalazłem nagrania, a co ciekawe, w jego trzytomowym wyborze dzieł ten wiersz się nie znalazł, choć powinien znaleźć się na pierwszym miejscu. Tyle lat jesteśmy razem, miła, wybacz, ale wszystko tak jak trzeba chyba nie jest, gdy musimy się codziennie przekonywać, że ty dla mnie, a dla ciebie ja istnieję. Przecież nie mam żadnej innej poza tobą i mieć nie chcę. Tyś jest wieczna i jedyna. Naszym sercom zagroziło, tak jak słowom, niedokrwistość, zniechęcenie i rutyna. To normalne, że chcesz mieć nareszcie spokój, a na wiosnę grządki zasiać i zagrabić. Ale wiesz, bywają różne pory roku i tak życia jak tapczana nie ustawisz. Kiedy niebo nad głowami ciąży chmurne, twoje oczy wciąż mnie śledzą niespokojne. Ja dla ciebie chyba zawsze byłem durniem, co nic nie wie, nic nie czuje, nic nie pojmie. Nie ma takiej gorzkiej prawdy, moja miła, która dla mnie byłaby nie do zniesienia. Jeśli rzecz tam jakaś serca poróżniła, to tchórzliwe i naiwne przemilczenia. Póki czas, otwarcie lepiej ze mną pomów,

a ja muszę po każdym odbiciu oddech chwytać i zaciskać dłoń. Oddech, co mnie utrzyma przy życiu, gdy nade mną znów zamknie się toń. Ta myśl, nadzieje wraca mi, bo cóż, choć pieśń ta jest ogólnie nie do śmiechu, miast czuć na sobie podły, rybi śluz. Wybieram życie od oddechu do oddechu. Piosenka tonącego to był Wojciech Młynarski. Właśnie, mamy dzisiaj wielu znakomitych wykonawców. Proszę sobie wyobrazić, że pewnego razu wybrałem się do świątyni Opatrzności Bożej na otwarcie tego wspaniałego obiektu i nagle usłyszałem, jak arcybiskup Gądecki mówi wiersz. Wiersz ten wydawał się dziwnie znajomy, aczkolwiek zapomniany. Wrzuciłem wyszukiwarkę i nagle wyszło, że to ja jestem jego autorem. I pozwolę sobie go Państwu przytoczyć, bo okazja wyjątkowa. Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dzisiaj na place wybiegło słowo piękne jak honor i męstwo, słowo, które brzmi niepodległość. Niepodległość to brąz na cokołach, lecz na co dzień, mówiąc po prostu, polski dom, polski las, polska szkoła, polska władza i polski kościół. Ono znaczy bez strachu spać. Ono znaczy spokojnie się budzić, kochać, śmiać się i pewnie trwać w wolnym kraju wśród wolnych ludzi. A już żegnając się powoli z Państwem, chciałem na koniec zareklamować jeszcze jedną piosenkę człowieka, którego cała twórczość, aczkolwiek czasami trudna, czasami zbuntowana, jest przepojona ogromną dawką polskości i patriotyzmu, czyli piosenka Jacka Kaczmarskiego o zdradzie, o wolności i trwaniu przy wartościach. Rejtan. Państwem żegnam. Marcin Wolski był naszym gościem. Bardzo dziękuję, Łukasz Szwed. Kłaniam się Państwu. Rejtan, czyli raport ambasadora. Wasze Wieliczestwo na wstępie spieszę donieść. Akt podpisany i po naszej myśli brzmi: zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt. Muszę tu wspomnieć jednak o gorszącej scenie, której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt. Zwłaszcza, że miała ona miejsce w polskim Sejmie, gdy podpisanie paktów miało skończyć się. Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu, co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi, z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu i nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi. Koszulę z piersi zdarł zupełnie jak w teatrze. Polacy, czuły naród, dali nabrać się. Niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzeć, inni zdobyli się na litościwą łzę. Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić. Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak. Ksiądz prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy. Ewidemnie było mu to wszystko w smak. Poniński wezwał straż tołajdak, jakich mało. Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go. Branicki twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą. Szczęsny i Potocki był zupełnie komilfo. I tylko jeden szlachcic stary wyszedł z sali. Przewrócił krzesło i rozsypał monet stos. A co dziwniejsze, jak mi potem powiadali, to też Potocki, ale całkiem otruszos. Tak a propos, jedna z dwóch dam mi przydzielonych z niesmakiem odwróciła się, wołając: fu, niech ekscelencja spojrzy, jaki obłosiony. Co było zresztą szczerą prawdą, Andrudu. Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa. Autorytetu władza nie ma tu za grosz. I bez gwarancji nadal dwór ten finansować. To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt. Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce, szaleniec jakiś niezamożny, sądząc szat, który darł wstążkę w czapce, zniósł i szable w pięści. Zachodnich myśli wpływu niewątpliwy świat. Przy okazji portret waszej wysokości tam wisi, gdzie powiesić poleciłem go. Lecz z zachowania tam obecnych można wnosić, że się nie cieszy wcale należytą czcią. Król, przykro mówić, też nie umiał się zachować. choć nadal jest to realne, mogę stwierdzić to. Wszystko, co mógł, to ręce do kieszeni schować. Kiedy ten mnisi blisko łąte judził go, w tym zamieszaniu spadły pisma i układy. Zdrajcy! Krzyczano, lecz do kogo trudno rzec. Polityk przecież w ogóle nie zna słowa zdrada, a politycznych obyczajów trzeba strzec. Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika, sympatię zmienia wraz z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci, biorąc rzecz o mas. Dlatego radzę nim ochłoną ze zdumienia, tą drogą dalej iść nie grozi niczym to. Wygrać, co da się wygrać, rzecz nie bez znaczenia, zanim nastąpi europejskie qui pro quo. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnuje.bankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut pozostało do godziny 14, proszę Państwa. Trójka do trzeciej. Z nami Państwo spędzają to popołudnie. Co zrobić z zalegającym na wysypiskach śmieci styropianem? Jest pewien pomysł studenta ze Śląska i o nim za moment opowiemy. Nie w dymie grał, dławił Styropian to materiał wykorzystywany m.in. w budownictwie i jako zabezpieczenie np. towarów AGD. Często zalega jednak na wysypiskach śmieci, a próby pozbycia się go, spalanie lub zakopywanie są nieekologiczne. Oskar, który dziś jest dumnym studentem medycyny, postanowił coś z tym problemem zrobić. Oskar Makowski to 19-latek, który nie boi się żadnych owadów. W jego życiu ważną rolę odegrały m.in. drewnojady. Drewnojady to są owady należące do rodziny chrząszczy. Ja w swoim projekcie pracowałem głównie na larwach tego owada, ale z osobnikami imago też miałem do czynienia. Projekt naukowy, o którym mówi Oskar, dotyczył tego, w jaki sposób drewnojady mogą ratować świat. Hipoteza, że to w ogóle możliwe, wiązała się z obserwacją jaszczurek. Jak byłem mały, zawsze się pasjonowałem dinozaurami i gadami, w sensie aktualnie żyjącymi gatunkami. No i w wieku 10 lat chciałem mieć żółwia albo jaszczurkę, w sensie nie żółwia lądowego, bo te wodnolądowe mnie w żaden sposób nie interesowały, albo jaszczurkę Conan Amperciego. W sensie tam już miałem sprecyzowane co dokładnie. Po roku rozmawiania z rodzicami, rodzice się zdecydowali, że mi pomogą wyposażyć pierwsze terrarium i zakupić jaszczurkę. No i tak to się jakoś zaczęło. Każdy hodowca jaszczurek wie, że nie może brzydzić się owadów. Swoje gady Oskar zaczął karmić więc drewnojadami. Rzucając drewnojady do miski, zdarzało się, że one uciekają. No i drążą tunele w ściance, a ścianka jest styropianowa, to na początku mnie jakoś bardziej temat nie zainteresował, uznałem, że to jest normalne. Skoro drewnojady jedzą styropian, to pewnie wszyscy o tym wiedzą, ci co się przynajmniej tym zajmują i nie jest to jakoś wielkie odkrycie. Dopiero później w gimnazjum zacząłem czytać o tworzywach sztucznych, no i się okazało, że jednak styropian nie jest w żaden sposób biodegradowalny i wtedy mi na myśl przyszły drewnojady, które by mogły pomóc ten styropian utylizować. No i jakoś tak w gimnazjum się potoczyło, że uznałem, że te obserwacje, które zaobserwowałem już 3-4 lata wcześniej, może faktycznie mają jakieś większe znaczenie dla świata niż tylko to, że drewnojady są w stanie zjeść stropem. Młody hodowca znalazł w internecie wprawdzie artykuł o grzybach, które żywią się plastikiem, ale nie było tam informacji o styropianie. Postanowił więc, że sam sprawdzi, czy do walki z nim warto byłoby zatrudnić drewnojady. Prowadziłem badania na zasadzie takiej, że drewnojady były przez 3-4 tygodnie na stropianie, później były poddawane procesu przepoczwarczenia, larwy zamieniają się w chrząszcze, no i badałem procent skutecznego przepoczwarzenia, czyli ile larw przejdzie poprawnie proces przepoczwarczenia w osobnika dorosłego, ile poczwarek lub larw padnie, lub ile chrząszczy wyjdzie nieprawidłowych. Oskar w laboratorium spędził wiele godzin. Praca przyniosła jednak efekt. Sposób na wykorzystanie larw, który opracował, można zastosować właściwie wszędzie. Możemy wyobrazić sobie na przykład dużą halę albo sklep z zabawkami. Tyle, że zamiast zabawek są tam pojemniki z larwami, które cały czas jedzą styropian. Ale jak też się nie uda, to też nic się nie stanie. W sumie stworzyłem jakby swój projekt naukowy w czasie liceum, co już dla mnie jest dużym osiągnięciem, w którym mogę się chwalić, że zrobiłem coś fajnego. Metodyczne, konsekwentne poszukiwania rozwiązania tego problemu. Oprócz hodowli drewnojadów i jaszczurek, kameleonów, agam brodatych i gekonów lamparcich, Oskar pasjonuje się bieganiem. To sposób, by choć na chwilę oderwać się od nauki, której na studiach medycznych nie brakuje, a z Oskarem rozmawiał Kuba Jamrozek. Perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take you there, you tell me when and where. Oh, oh, oh, oh. But then I asked for your number, said you don't have a phone. It's getting late now, I gotta let you know that everybody wants to take you home. No. kids, I mean, move to the beat. It gets harder for me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niczego nie chcesz poza mną. Przyzwyczajać, to dla mnie jest kara. I nawet wtedy, gdy mnie nie dotykasz, to patrzysz i wzdychasz. A słowo złe to między nami stanie. Ty puszczasz niepamięć. Gdy staje się dla ciebie już nałogiem, to wolę iść z wrogiem. I czuję blisko twój nieziemski lament, więc nikam na amen. Bez ciebie wszyscy prawie tracą szansę. Chcesz mieć mnie awansem. Bez ciebie już nie mogę zrobić kroku. Daj wreszcie mi spokój. Podobać chcesz mi się na każdy sposób, gdzie ty masz kręgosłup. O moich ustach marzysz bez wytchnienia, miej trochę sumienia. Nie możesz się powstrzymać od dawania, ja tego zabraniam. Pomyślę o tym tylko, co ja zrobię, gdy przyjdzie dać tobie. Nie mam żalu, no. Dobry w logice nie do pomyślenia, że ty się nie zmieniasz. I choćbyś przez to dziurę miał w biografii, już za mną nie trafisz. A skoro więcej nic już się nie stanie, to żegnaj kochanie. Czas pandemii nie sprzyja niestety aktywności aktorów i twórców, najwyraźniej jednak wcale nie jest przeszkodą dla nowych inicjatyw artystycznych. Grupa licealistów z Tychów postanowiła całkowicie samodzielnie stworzyć swój własny teatr z autorską muzyką, scenografią i młodzieżową obsadą, z liderami Teatru Dwóch Ścian, Rochem Basińskim i Magdaleną Mrowiec, instruktorką z Miejskiego Domu Kultury nr 1 w Tychach, rozmawia Marta Dobrowolska. Grupa teatralna, można już tak was określić. Tak, ja tak uważam. No, Teatr Dwie Ściany, tak się nazywamy. Czemu Dwie Ściany? Nie wiem, nie mam pojęcia troszeczkę. Czyli to było intuicyjne to po prostu. Intuicyjne. Miał być teatr własny, bo to tak ładnie brzmi patetycznie. Mieliśmy jakiś taki żart, którego nikt nie zrozumie właśnie. Nie będę go opowiadał, bo on nie ma w ogóle puenty, ale kiedyś się bardzo uśmialiśmy, że na ogródkach działkowych ktoś tam stawia dwie ściany. No, tak to w skrócie wyglądało. A jako, że trochę też w stronę abstrakcyjną zmierzamy, no to pomyśleliśmy, że może tak być. Strona abstrakcyjna, no właśnie, jakie jest założenie główne tego teatru? Może to ciężko powiedzieć. No, myślę, że odkryjemy to tak naprawdę pracując, tak? Bo zobaczymy, jakie są nasze możliwości. Bardzo właśnie kieruję się w stronę takiego powrotu do tej awangardy takiej czystej, która nie za wszelką cenę chce szokować to, co się dzieje teraz w teatrze. Ja nie ukrywam, jestem dość krytyczny wobec tych rzeczy, ale no, chcę stworzyć jakby coś nowego, coś odrębnego, ale coś, co będzie wracało, powiedzmy, do tej tradycji teatru, awangardowej tradycji tego teatru przedwojennego. Pani Magdo, wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. No ja tu muszę dodać, że odkąd Roch skończył 9 lat, miałam z nim kontakt i sprawowałam nad nim pieczę artystyczną, oczywiście nie jako jedyna osoba. Czyli pani kierowała też poniekąd tym rozwojem? Może to za duże słowo, bym użyła słowa inspirowała. Roch był po prostu moim wychowankiem w szkole i też chodził oczywiście na kółko teatralne, gdzie między innymi grał Alladyna główną rolę. Ale też w MDK-u sam mnie inspirował, bo ja do tej pory realizowałam bardziej tak klasycznie zajęcia teatralne, a Roch mnie uruchomił w stronę improwizacji i właściwie, no, można powiedzieć, że stworzyliśmy taki tandem twórczy. Jak teraz pani patrzy na te ich nowe plany? Jest z czego kuć? Zdecydowanie. Przede wszystkim tutaj smak artystyczny Rocha. Roch jeszcze o tym nie mówił, ale chce wziąć na warsztat Tytusa Czyżewskiego. Co akurat super współgra z moimi zainteresowaniami, bo jestem też folklorystą i też kulturoznawcą i wiem, że to zrobi też po swojemu zupełnie. Przynajmniej będzie to jakiś nowy głos, więc dzieje się historia, proszę pani. Ja chcę oglądać teatr, ale to jest okropne. Najbardziej chcę oglądać teatr taki, który idzie po mojej myśli. Czyli najbardziej chcę oglądać siebie, ale nie w tym sensie, że siebie na scenie, tylko to, co chcę przedstawić ja. Dlatego jakby chcę się jako... Swoją wizję. Tak, jako chcę... Dlatego strasznie mi się podoba ta rola reżysera, jaką teraz mam. Ile was już jest osób? 12-14 osób, ale to sami aktorzy, czy to aktorzy plus cała technika? To jest właśnie najlepsze, mi się wydaje, w tej inicjatywie, że my zrzeszamy bardzo dużo ludzi, którzy każdy ma inne zainteresowanie, ale chcemy, naszym wspólnym celem jest po prostu tworzenie czegoś. To po prostu musiało się w Tychach narodzić, bo Tychy też takim teatrem amatorskim stoją, o czym właściwie być może w ostatnich latach troszeczkę się zapomina. W takich młodych ludziach nadzieję. Mam nadzieję, że ten ruch się odrodzi i to z taką zupełnie autorską sygnaturą i mam przeczucie, że na dobrych młodych ludzi trafiło. Dzieje się historia, a my trzymamy kciuki za młodych. Pierwszą sztuką, którą wezmą na warsztat, jest Śmierć Fauna Tytusa Czyżewskiego. Build you a world to fit like a glove, and there you would rule and be queen. A world with no crying, bathed in the waters worn by stones, shot with love from volcanoes, drawn in a chariot pulled by Marlin through the ocean, gaily laughing. Seahorses ride ahead in formation, lady in waiting with the information. Dolphins race by word on the tide that you were coming like heaven's fire. Oh, and up, oh, lady Percy will never come to my show. Up in the highlands racing. Up in the highlands racing cars, building guns and breaking hearts.